राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 18 सितंबर 1999 सायं लगभग 4 बजे नोखावंडी राजस्थान। राम। पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मैं कोई जो बात कहता हूँ किसी को दुख हो जाए इस हेतु से मैं नहीं कहता। मेरा ये ध्येय नहीं है किसी के अंतकरण में ठेस लगे, किसी को भी चुभ है, किसी को भी बुरी लगे, ऐसा कहना मेरा विचार नहीं है। आपके मन के विरुद्ध बात का हो जाए तो आप क्षमा कर देंगे, मेरा आपको दिल दुखाने का विचार बिल्कुल नहीं। अभी एक पुर्जा आया है, उसमें बात आई है कि यहाँ गोचर भूमि की जरूरत है, क्योंकि गाया हर एक जगह भाई बहुत सुनित है, लोगों ने गायों को छोड़ दिया, ये बहुत बड़े अनर्थ की बात है। मैं तो चाहता हूं कि पाप भागी न बने, परंतु बड़ा भारी पाप लगेगा। गाया है, ब्राह्मण है, साधु है, गरीब है, इनकी जो चीज कोई खा लेता है उसको बड़ा पाप लगता है। आपके गायों वंश हो रही है, वंश रहा, वंश का वंश आपने रहा, और बछड़े आपको दिए, बड़े सुंदर बैल बनाए, दूध आपको दिया, वे बिचारी अपने तरफ से आपको सर्वस्व दिए ही रहती। गौओं के मन में आपके प्रति कभी कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ, ऐसे घर में रहने वाली गाय को छोड़ देना बड़ा परिपाप है। शास्त्रों में लिखा है चींटी चिड़ी कबेड़ी उंदर घर ही में घर केता आयु सब ही चल जासी बासो दिल दस लेता। चींटी चिड़ी कबेड़ी उंदर घर में जो चींटी चिड़िया रहती है, कबेड़ी रहती है, उंदर रहते हैं, वे घर में वे भी घर के मालिक हैं। आपने देखा होगा घर में चिड़िया आपस में लड़ती है, अपने अपने घर बनाती है, लड़ती है। आप समझो मेरा घर है, ये आपका घर है, इनमें घर कितने गए, कई कीड़ियों का घर है, चिड़ियों का घर है, कमेड़ियों का घर है, चूहों का घर है, वे घर के मालिक है, वे भी उस घर के मालिक है। उंदरा है, वे रहते हैं, वे भी अपने घर के मालिक है, अपने अपने जमीन की रक्षा करते हैं, अपने घर मालिक है। जैसे आप मालिक हो ऐसे उनकी शक्ति कम है, ये बात मान सकते हैं, तो आपकी शक्ति भी कम है, क्यों से शक्ति आप में कम है, फिर आप मालिक कैसे हुए? तो आप मालिक हो, तुम्हें भी मालिक है। चूहो का घर है, चूहो घर है वहां। आप कहते हो कीड़े क्यों आ गई? कीड़िया अपने घर पर बैठी है, अपने घर बैठी, अपने घर, आप घर नहीं है, अपने घर है उनका खुद घर। ये चूहा क्यों आ गया? चूहा अपने घर बैठा है, अपना घर है, मालिक है वो चूहो का, अपने घर पर बैठे। आप क्यों आ गए इस घर में? आपको हमारा घर है तो चूहों का घर नहीं है क्या? सीढ़ियों का घर नहीं है क्या? सुबह में घर कहता कहते घर है क्या? सीढ़ियों का घर नहीं है? कीड़ियों का घर नहीं है, उनका घर है, बापोती है, परंपरा से चले, परंपरा से अपने वंश परंपरा में वहां रहते हैं, उनके घर है तो उनके घर है, तो गायों का घर नहीं है। गाय को कहीं छोड़ दो वो घर पर पहुंचेगी, सब छोड़ जंगल में चर कर अपने घर पर जाती है, तो वो गायों का घर नहीं है। आप गायों को निकाल देते हो, बड़ा भारी आनंद करते हो, अमूल्य आनंद तो नहीं है। जैसे आपको घर से निकालते हैं तो अनंत दिखता है, मेरे घर से निकाल दिया, तो गायों को यूं घर से निकाल देते हो, बहुत बड़ा भारी आनंद है, और ये बड़ा भारी आनंद है। आप 5-7-10 गायों तो अपने खेत के कारण से आप पाल सकते हो, पर सब गाय एकत्रित हो गया तो पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धनी आदमी कहते हमारे पास धन है, धन है कितना? 1,00,000, 20,00,000, 2,00,00,000, 10,00,000, 20,00,000 अरब इतना इतना है। गायों को खिलाओ क्या? घास है नहीं, अब के वर्षा से घास पैदा नहीं हुआ। कभी कभी किसी चीज का साव होता है, तो इस वर्ष में घास का साव नहीं है, घास पैदा नहीं हुआ, वर्षा भी कम हुई, खेत भी बल रहे हैं, वर्षा नहीं है और घास पैदा ही नहीं हुआ। अब वर्षा होने पर भी घास पैदा होना हाथ की बात नहीं है, ऐसी अवस्था में गायों को निकाल देना बहुत बड़ी भारी हत्या है, मामूली पाप नहीं है। अपने अपने घर से गायों को निकाल देना है बड़ी भारी हत्या है। नागौर पट्टी में शुरू हुआ पहले, ऐसा मैंने सुना है, फिर दूसरों ने शुरू किया, अब आदमियों ने हरेक ने अपने गायों को निकालना शुरू कर दिया। अब उन्होंने गायों को कौन पालन कर रहे? जो घर है उनका खास, उनमें आप रहने दे नहीं, कहां जाए पीछे, कहां जाए बताओ? गायों का घर है, घर आपका घर नहीं है, आप मन तो मेरा घर है, जैसे आपका घर है ऐसे गायों का घर है। गायों के घर में से गायों ने निकाल देना है, आपके घर में से अभी कोई निकालते हुए तो आपको दुख होता है नहीं होता है? क्या उस दुख से कम दुख होता है? गाय को दुख कम होता है? ऐसा कभी नहीं है। बड़ा भारी धोखा दिया है गायों को, घर से निकाला है, उन्होंने बड़ा भारी धोखा दिया है। ऐसे घर भी है, ऐसे भाई भी मिले हैं, कहते हम घास है जब तक गायों को घास देंगे, घास नहीं रहेगा तो हम रोटी खाएंगे, अन्न देंगे, और अन्न फूट जाएगा गायों मर जाएगा, हमें मर जाएगा, परंतु हम बचे रहे गायों मर जाए, ये नहीं होगा। हमारे पास घास तो घास देंगे, अब घास नहीं है तो क्या करें? तुम भी अन्न खाओ, हम भी अन्न खाएंगे, जितने चलेंगे जीवेंगे, मर जाएंगे तो साथ ही मरेंगे, पहले गायों को नहीं मर देंगे, गायों को पहले मरने नहीं देंगे, ऐसे भाई है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, उसकी महिमा करता हूँ, और गायों छोड़ने वालों की मैं आपको दिल दुखा देकर नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, बहुत पाप है। अपने घर में से निकाल देना बहुत पाप है, आपको अपने घर में से निकालते, गायों का घर है ऐसे मत समझो, गायों का घर नहीं है, दूसरे सब गायों को शोटिंग पर कर पाएगी। मैंने देखी ऐसे गायों को बस आप जाए तो जब तक घर में नहीं आवे बस सूख नहीं देती, ऐसे देखिए मैंने गाय घर पर आ जा पकड़ में वहां सूख गए, बाहर सूखती बसरे को सूखती थी। कितने घर का प्रेम होगा अपना घर मानते हुए घर पर आ जा सूख, घर बिना दूसरे जगह अपने बसरे को भी सूखती नहीं, ऐसा अपना घर मानती है। उन घर से निकाल दे आपको अभी घर निकल कान पकड़ रहा है निकाल टिका निकलो यहां से तो दुख होता है नहीं होता है, तो गायों को दुख कम नहीं होता है और उसका पाप कम नहीं लगता है। वे परवश है, परवश का ये अत्याचार अत्याचार करो ये बड़े भाई पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है। भाइयों से कहना है अपने अपने गायों को अपनी अपनी गायों को रखो, आप अपने अपनी गायों को रखे तो गायों का पालन सुगमता से हो जाएगा, नहीं तो पालन होना मुश्किल है। सब गायें इकट्ठी हो जाए एक आदमी कैसे पाले, आपको हमारे घास कम है तो जो सुनी गायों को लगते उनके पास घास है क्या, उनके पास सामग्री है, आपके पांच सात गाय उसको आप पाल सकते हो, अरे एक आदमी सब गायों को पालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं पाल सकता। बहुत दूसरे भाई भी सहायता करते हैं धन देते हैं पर कैसे पालन करेंगे, उनमें शक्ति नहीं है। घर में गायों रखो पांच पांच सात सात दो दो चार चार पांच पांच तो आप पाल सकते हो, सुगमता से गायों का पालन हो जाता है। अरे एक जगह पालन करना बड़ा मुश्किल है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि अब गायों को निकालो मत, अरे निकाल दिए तो ले आओ गायों को पूछ ले आओ अपने घर में लाओ, अपना घर अपना घर आप भूलो मत, कभी कभी मत भूलना कि हमारा घर है गायों घर नहीं है, ये नहीं हो सकते है। पीढ़ियों से गायों घर है, पीढ़ियां चल रही पीढ़ियों से दस दस वर्ष पीढ़ियों से गायों घर है, गायों घर के मालिक है। कितने विलक्षण में गायों पशु समझते नहीं परंतु बसा है महाराज दूसरे बसा जब सुना भी नहीं बाघर मार बता सुख सुनता है वो जगह नहीं सुनोगे, ऐसी गाय देखने में आई है सुनने में आई है। मालिक की कितनी रक्षा करती है गाय, मेरी भूली गाय कल्याण में लेख आया है, कल्याण के चित्रकार थे उनने लिखा है मेरे घर में भूली गाय चोर आए महाराज तोड़ा दी रस्सी तोड़ा चल गई उठी पीछे पा गई भगा दी चोरों को, घर की रक्षा करती है गाय आपकी रक्षा करती है उसको आपने निकाल दिया, माँ की तरह वो माता है माँ है हमारा रक्षा करने लगती है, जैसे बालकों का रक्षा माँ करती है ऐसे गाय की रक्षा करती है। ऐसी गाय को घर से निकाल देना बहुत बड़ा पाप है, मेरी प्रार्थना है गायों को घर में लाओ, आगे दूर है दूर से ले आओ, दो चार पांच गाय है जितनी आप रख सको, और खेती है खेती गाय खेती से पुष्ट होती गाय और गाय से पुष्ट होती खेती, गोबर करती है गोमूत्र करती है उसे खेती बहुत बढ़िया होती है, विदेशी खेत ना करके ताल जमीन खराब कर दी राजी हो गए खाद भी नहीं है, जमीन पैदा होनी मुश्किल होगी उसका सार सब नष्ट हो गया विदेशी खातों से ये दशा होती है, और गायों के खेतों से गायों के रहने से सौ सौ वर्ष की ढाणियां और ढाणियों को खेत दूसरा रोजीना उनको चलाते प्रत्येक वर्ष में नया रहता है, गायों के गायों के बैठती है गाय गोमूत्र करती है गायों गोबर करती है और गोबर से गोमूत्र से भूमि पुष्ट हो जाती भूमि पुष्ट हो जाती हर एक वर्ष वर्ण देती है, विदेश गाया लगाए ट्रैक्टर चल पाया बहुत अन्याय है बहुत अन्याय है बहुत अन्याय है। आप लोगों से प्रार्थना है कृपा करो कृपानाथ गायों को घर पर लाओ, अपने अपने गायों को दो दो चार चार पांच सौ से गाय आप पाल सकते हो, एक आदमी कैसे पालने गया, जब 5-7 गाय खेती करने वाले हुआ, खेती में अनाज होता है तो साथ में घास भी होता है, अगर कोई काल पड़ जाए घास नहीं है तो खेती में आप बोझ लेकर के गाय का पालन करो। गायों को निकाल देना, अन्न कम है मन जो निकाल देना, परवाह नियोजन करो, मैं अन्न कम होगा परवाह नियोजन कर दो। बहुत पाप की बात है, बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है। इस वास्ते गायों का निकाल देना बड़े भारी पाप की बात है। घर में से आदमी को निकालते धक्का दे करके, पीढ़ियों से रहने वाले पीढ़ियों से ऐसे गायों पीढ़ियों से रहती है, उन गाय गाय की माँ उसकी माँ उसकी माँ उसकी माँ ऐसा आपके घर पर रहती है, और सब सारा सर सुने बिना लाए आप से आप आ जाती घर पर। गाय अपना घर मानती, घन बिक्री करे पे 2-4 दिन दो बुझ जाए तो बात सब पड़ जाए स्वभाव, तब वो घर पाती है। आपकी भी कन्या सास से जाती है रोती है, फिर सास से प्रेम हो जाता बनी चलती है, पर दुख होती है। आपकी कन्या जैसे आपकी कन्या है ऐसी गाय, गाय दूसरी नहीं है, आपकी घर की मालिक है। अपने घर से उनको निकाल दिया, इसका पाप कम नहीं है। जैसे घर के मालिक को घर से निकाल देवे उसको पाप लगता है, उससे पाप कम नहीं लगता। आप लोग कह भी सकते हो, शिकायत भी कर सकते हो, राज में भी कह जा सकते हो, गाय किसको कहेगी? बेचारी बात से भाषा नहीं, बोलने की पता नहीं, कह नहीं सकती, अपना दुख सुना नहीं सकती। ऐसी गाय को घर से निकाल देना बहुत बड़ा पाप है। अरे आदमी के निकाल देने की अपेक्षा उसका पाप जाते हैं। आपको घर से निकाल दिया जाता और कहते हैं भाई जाओ, कहते हैं संबंधियों, कहते हैं राजू, कहते हैं मेरे घर से निकाल दिया, क्या कसूर मेरे? तो गाया ने कसूर क्या किया? आपके पास है सूद बताओ भाई, गाया ने कसूर क्या किया? अपराध कौन सा किया कि जिस अपराध के कारण से गायों को घर से निकाल दिया? बताओ बताओ खुल बताओ। गायों की नींद खराब है ही नहीं, आपके घर को पुष्ट करती है, चोरों को भगाती है, रक्षा करती है, मनुष्य की रक्षा करती है, भगत पर को चारा है उसकी रक्षा करती है, चारों तरफ घूम जाती है रक्षा करती, ऊंट है सांड है रक्षा करते है। आप घर के पशु ऐसे मत समझो, पशु है वे मालिक है, घर के मालिक, ऊंट होता है सांड होती है घर की रक्षा करते हैं, मालिक की रक्षा करते हैं। ऐसे मैंने देखा, इसलिए भाई घर में रहने वाले बंधुओं को निकालो मत, गायों को निकाल दे, बहुत बड़ी भारी हत्या है, वो हत्या है, वो हत्या, वो हत्या, पाप बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप है। घर से गायों को निकाल देना, छोड़ देना गायों को, कितने कीमती बछड़े होते हैं, घोड़ों से तेज चलने वाले बछड़े होते हैं नागौर पट्टी में, उसमें रहने वाली गायों को निकाल दिया, उसे माता को निकाल दिया। बछड़ा पैदा होता है तो गाय को दूध दे दो, अब बछड़ा ही पिएगा दूध, समय पीता है दूध, ये बछड़ा बनता है उसी गायों का। वे गायों वंश परंपरा से आप लोग बछड़ा देती आई है, दूध देती आई है, भेम देती आई है, उनको निकाल दिया घर से। मेरी प्रार्थना है आप निकालो मत, घरों को ले आओ, बाहर जाओ अपनी गायों उनको ले आओ, दूध चारों को बहुत पालनी सुगम है, और दूसरे भाई पालन करें बड़ी कठिन पड़ती है, सब गाय इकट्ठी हो जाए एक आदमी कैसे पालन करे? इस वास्ते भाइयों से विशेष नम्र निवेदन है, प्रेम से आपको कहना है गायों की रक्षा करो, कहीं हो गायों को ले आओ, अपने भाई को बल्लाओ, 5 बार 7-7 गाया पालते आपके लिए सुगम है। सब इकट्ठी हो जाए लाखों करोड़ों रुपया होने वाले धनी आदमी भी पालन कर नहीं सकते, खेतों में रहने वाले साधारण मामूली घास है उसे पालन कर सकते हो। खेत होता है उसमें कर्म होती है। आज जो अकाल पड़ता है अकाल इस वक्त अकाल पड़ता है। आप गायों को निकाल दोगे, अब खेत में वर्षा नहीं हुई, क्या करोगे बताओ बताओ। वर्षा होती तो कितना अनाज पैदा होता, कितना बाजरा पैदा होता, ज्वार मक्की कितनी पैदा होती। वर्षा नहीं होने से जल गया बेचारा। उसने ये भगवान अन्याय नहीं करते हैं, अन्याय आप करते हो, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप सुख से रहोगे, शांति से रहोगे, कहीं को निकाल दिया फिर सुख से रहोगे। बहम है ये सरकार का ही बहम है कि गायों को मारो, भैंसों को मारो, गौ मछली को मारो, भेड़ों को मारो, बकरियों को मारो, जानवरों को मारो, मार मार करके श्रेष्ठ करना चाहते हैं। मारने से कभी फायदा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ऐसे ही स्त्रियों को पैदा होने वाला इसे पाप लगेगा, दोष लगेगा। उसे पालन करो, गायों का पालन करो, जो ये घरों में निकल भी पालन करो। कृपा करो कृपानाथ, गायों को बिचारियों को ऐसे छोड़ देना है बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी दोष है। सदैव याद रखो गायों को, छोड़ो गायों को, रखो अपने घरों में, खेती में जो कुछ है उसको देव। ऐसे घर हमने सुने, ऐसे भाइयों की बातें हमने सुनी है कि घास है जितने घास देंगे, घास नहीं होगा फिर अन्न देंगे, अन्न मांग गायों खा लेंगे हमें खा जाएंगे। हम मरे तो गायों को मरेंगे, हम नहीं मरे तो गायों को मरेंगे। अपने भूख लेंगे अन्न नहीं है तो हम भी मर जाएंगे तो गायें मर जाएंगे। कितनी श्रेष्ठ बात है, सुनने से पुण्य होता है, सुनने से अंतर्गत शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ऐसे भाव से निपस होंगे आप लोगों को, से प्रार्थना है गायों को घर से मुक्ति करो। सुगमता से गायों का पालन हो जाएगा। अकाल पड़ने पर भी वर्षा हुई ठीक हुआ निकाल दी, अब वर्षा नहीं अब करो करो जोर करो कर लगाओ करो जोर लगाओ जोर क्या कर लोगे आप। ये अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसरा सलवा सुखा है सप्ते थे ईद है, ये इति भीति आपको आवेगी आवेगी आवेगी। आप समझो गीत गायों को निकाल दे, हम खुश हो गए, कभी सुखी नहीं हो सकते। गायों का घर है, पीढ़ियों से घर है, बेचते हो जाती है बारे, नहीं तो आप वहीं रहती गाय, घर छोड़ती नहीं, कहीं भूखी प्यासी कहीं होगी, अंत में घर पर आती है। ऐसी मैंने गाय देखी है, मेरी गाय देखी है, मैं घर पचास चढ़ाने काम पड़ा, वैसे चढ़ना काम पड़ा, मैं खुद सही है, मैंने देखा है, मैं जानता हूं गायों की प्रकृति। गायों का घर है, वो गायों का घर है भाइयों, ध्यान रखो गायों की, गायों निकालो मत। बाल बच्चों को निकाल देते हो, अन्न कम है, माँ को निकाल दो, बाप को निकाल दो, कितने गंद खर्च होता है। अरे ये रीत है गायों में निकालने की, अगाड़ी रीत माँ बाप को निकालने की पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। आप उस रिश्ते में जा रहे हो, आज स्वार्थी ऐसे आदमी हो गए, ऐसे भाई मिले रिश्ते ने कह दिया बेटो निकाल दिया, घर में आनंद ही दिया। जज थे जज, बस्ती की बात है, बस्ती में जज बूढ़े हो गए, घर वालों ने निकाल दिया। दूसरे आदमी कहते महाराज हम भोजन तो करा दे पर तो बात करते तो पिंड नहीं छोड़ दे, बात करते ही रहते हैं। बात करने के लिए समय कहां से लावे, हमारे पास समय नहीं है, रोटी हम जी बांधेंगे पर तो बात छोड़ते पिंड नहीं छोड़ते। बस्ती की बात है, बस्ती की एक सज्जन थे, उनके घर में मैं गया था, वहां कलेक्टर थे, वो डिप्टी कलेक्टर थे, घर पर रहा हूं। उन्होंने कहा है ऐसा ये जज है, उनके बेटा पोता स्त्रियां सब है अन्न नहीं देते पिता को, तो वो कहता है ऐसी गाया है, गाया उससे कम नहीं है, वो तो और जगह जी मिलेगा, कहीं कोई कोई पजीवा देगा, गायों को घास कौन देगा, मनुष्य कहीं से भूखा है तो कोई नहीं देगा दया करके, पर गायों को घास कौन देगा बताओ, लाठी से मारे भूखा मर रही है और खेतों में जाती बेचारी गाय हरा देखे जैसे जाती है लाठी मारती है, वो पाप सब आपको लगेगा, जो घर से गया निकाली है उनको पाप का भागी होना पड़ेगा, इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, ऐसे महान पाप मत बनाओ, ऐसे पापी मत बनाओ, पुण्यात्मा बनो, लोगों की रक्षा करो, अपने अपने घर में रखो गाय जितना रख सको और रख सकते हो आप, गायों में कुछ न कुछ कचरा घरों में मिलेगा, घास आदि कचरा मिलेगा, वे भी भाई है कि भाई भाई कचरा कचरा चलाएंगे नहीं होते बदले इनको अंदर इनको देंगे हम भी लाएंगे, हम मरे तो गायों को मर जाएंगे, हम जीते हम जीते जी गायों को मरने नहीं देंगे, क्योंकि पुण्यशाली हो गए, आप समझते नहीं हो, मनुष्य से ज्यादा गौ का मातम है, मुंह में बस के बेटा बेटी की आप रक्षा करते हो, गौओं की रक्षा धर्म को मानकर करना चाहिए, ये बहुत बड़ी भारी हत्या है जो घर से निकाल दी, आप घर से निकाल दे कान पकड़ो तो क्या करोगे, आप जबरदस्ती निकाल दे क्या करोगे, ऐसे घर से अपने घरों में अपने घर में गाया जिन घरों में रहती है उन घर की मालिक है, मालिक माँ बोली नहीं है, आप अपने मालिक समझते हो, वे बोलती नहीं बोल सकती नहीं कह सकती नहीं, क्या मालिक कम है, वे घर की मालिक नहीं है, दूध देना भी घर पर आवे तो बसा सूखता है तेजो अपने बस लात मारते, ऐसी गाय है उन्हें गायों का आप सुनते हो सुनी, बड़ा दुख लगता बड़ा भारी पाप लगता है, आपके देखने से पाप लगे इतना पाप करते हो, मामूली पाप नहीं है, गऊ को लाओ घर पर अपने गऊ को लाओ और घरों में रखो तो गायों का पालन हो जाएगा, एक जगह पालन करना बड़ा मुश्किल होगा, अब तूड़ी मिलती है वो तूड़ी भी आजकल मिलती है परंतु अगर 8-10 महीना पड़ा है, अब जेठ में बैसाख में कब वर्षा होगी पता नहीं है, अरे अब वर्षा में वर्षा सब है नहीं, अगर तो हो गया है बहुत कम से वर्षा है, वर्षा पड़ा है नहीं, अब कब होगा घास पैदा कब होगा, तब तक पालन करता है अपने अपने घरों में, दो दो चार गाय पालना कठिन नहीं है, पर संपूर्ण गाय एक से वो धनी से धनी भी पाल सकता नहीं, मेरे सब नाए हैं भाई गायों का पालन कराओ, मेरे को कहा आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी कि आप कृपा करो, भाई मेरे से होता नहीं कि आप पालन कराओ गायों का, हम रुपये हम देंगे, आप हमारे नाम से खाता खोलो, आप बढ़ जाओ जितने रुपये लगाओ रुपये हम देंगे, भैया मेरे से कम होता नहीं, मेरे को कहा है मेरे को धनी आदमी ने पैसे बना दे, मैंने भाई काम किया नहीं है, बचपन में किया तो करिया काम नहीं किया, इसलिए मैं असमर्थ हूं, वे भाई कहते हैं ऐसे अच्छे आदमी मिलने मुश्किल हो रहे हैं, किसको नौकर भी किसको देवे जिसे विश्वास हो उस गाय की रक्षा करे, अरे अपनी गाय घरों ही गए घर के मालिक है, बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते गायों की रक्षा करो, घर पर दो दो चार चार पांच पांच गायों घर में रखो, पालना सूखता हो जाएगी, एक जगह पालन करना बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है, आप सब लोगों से प्रार्थना है, भाइयों से बहनों से गांव और घर आने को घर के मालिक है, आप समझो हम मालिक है, घर की आपसे कम मालिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिन्होंने अब दूसरी बात कहते हुए अपने यहाँ इस गांव में रहने वाले मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है। पत्र आया मेरे पास में, यहाँ गोचर भूमि है, यहाँ के ही कुछ धनपति स्थानीय आदमी नागरिकों ने अपने कब्जे में कर लिए जमीन, बहुत बड़ा भारी पाप है। मृग सारा सुने मृग मृग राजा मृग था, क्रिकेट बना क्रिकेट ही बना, भूल से गाय आ गई, भूल से दूसरे बहुन दे दी, उन भगवान को राजी नहीं कर सका, इसलिए क्रिकेट बनना पड़ा। सब भी भाइयों आप कृपा करके गायों को कृपा करो, हमें दो दो चार चार पांच गायों को हम भी रखेंगे पालन करेंगे तो आपको पुण्य होगा, नहीं तो गायों में छोड़ने का बड़ा भारी आपको पाप लगेगा। इस वास्ते पाप से बचो, पाप से बचो सज्जनों, पाप से बचो, पाप से बचो। आप लोगों से हाथ जोड़ करके गर्भवती प्रार्थना है, खेती करने वाले आप गायों को रखो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, गायों को रखो। सोनी गायों को रखना चाहिए, उनको घास पानी प्रबंध करना चाहिए, काम करो, कृपा करो, कृपा नाथ। और अपने वेशभूषा ठीक रखो, कम से कम कम से कम कम से कम चोटी तो रखो, चोटी में आपका क्या नुकसान होता है, मेरे को कोई मिला नहीं अब तक, ये चोटी से नुकसान होता है, चोटी रखने से नुकसान होता वो बताओ, थोड़े से केस ले जाए क्या हर्ज है, क्या हर्ज होता है उसे, आपके फायदा होगा, आपके धर्म का पालन होगा, आप हिंदू कहलाते हो, चोटी नहीं सिर्फ चोटी नहीं, हिंदू का चिन्ह सुना है अग्नि देव द्विजाति नाम, आप अग्नि देव है, अग्नि का चिन्ह है, देवता का चिन्ह है, कहीं भी आग सुलगाओ धुआं निकलेगा, वो धुआं निकलता है उसका चिन्ह है चोटी। बहुत अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है, गऊ तो निकाल दी चोटी खटा ली थी, लूंगी पहन ली थी, वाह वाह, अब कोई कमी नहीं रह जाए, सुन्नत करना बाकी रहा तो वे जबरदस्ती करा देंगे, सुन्नत कर देंगे, पूरे मुसलमान बन जाओगे। आप कृपा करो, कृपा ना चोटी रखो, गायों को घर पर रखो। अरे भाई मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानस हो देह, दुर्लभ मनुष्य देह है वो प्राप्त किया है, मर जाओगे ऐसे ही मर जाओगे भाई, तो कृपा करो, कृपा नाथ गायों की रक्षा करो, घरों पर गायों को रखो। यहाँ जिस भाई ने अपनी गाय अपनी जमीन ले ली है, गोचर भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसे प्रार्थना है हृदय से गोचर भूमि गायों को दे दो, नषम विषम इत्याहु ब्रह्म विषम उच्यते एकाकिनम विषम मंत्रे विष परम विष और ब्रह्मश्रम पुत्र बोध काल। ब्राह्मणों का धन, गरीब धन, साधुओं का धन और इधर जो ब्राह्मणों का धन गायों का धन वो खा जाते हैं, उसका वंश दोष हो जाए, वंश न विषम विषमता हो, विष का नाम विष नहीं है, जहर का नाम जहर नहीं है, ब्रह्मश्रम गायों का और ब्राह्मणों का धन है, गौ ब्राह्मण गो ब्राह्मण गौ का ब्राह्मणों का धन है, वो जहर है, जहर जहर खाने वाला कोई एक बनता है, इनका वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, आपका वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है गोचर भूमि को कब्जे करने वाला है अन्याय कम नहीं करते है, बड़ा भार है, जिसमें आजकल गऊ बेचारी भूखा मरती है, कब्जे क्या आपको बुद्धि दी है, आपको मनुष्य दिया है तो अन्याय करने के लिए दिया है, अत्याचार कर नहीं दिया है, ऐसा अन्याय करेंगे नहीं दिया मनुष्य, मनुष्य कृपा कब करी करुणा न दे ही देत इस बिन हेतु से नहीं, बिना हेतु से करने वाले प्रभु ने कृपा करे मनुष्य दिया है, भाइयों को बहनों को मानव से ही कृपा करे भगवान दिया है। घर से गायों का निकाल दिया, पैदा नहीं होना था आ गया तो पैदा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा भाई बाप है, बड़ा भाई बाप। अरे वो बाप सत्संग करने वाले भाई बहन भी छोड़ते नहीं तो कौन छोड़ेगा बताओ? आप अगर पाप नहीं छोड़ते तो जिनको सुनने को ही नहीं मिलता वे पाप सुनेंगे? हम किससे उम्मीद रखें शुभ काम करने की? गायों की रक्षा करो, वंश की रक्षा करो, आपके संतान चाहिए सही में रखो, एकांत रहो, अलग रहो, नहीं भाई हम साथ जिंदगी प्रेम नहीं मिलेंगे। कृपा करो कृपानाथ, आप वंश का दास मत करो, वो वंश का दास मत करो, अपना अपना महान पाप के लिए ऐसा ऐसा काम मत करो, मत करो, मत करो, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, देखना पर्दा नष्ट हो जाएगी, जीना मुश्किल होगा जीना। लोग कहते हैं कि अन्न कम होगा, अन्न कम हो जाएगा, हम कहते हैं वर्षों से कहता आया हूँ अन्न जल कम हो जाएगा, जल जैसे जल कुआं में नीचे जा रहा है, बोरिंग कराएगा फिर जल नीचे जा रहा है, और बांधों में जो बीज दो दो बीज में पानी भर रहता है उस पानी में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, पानी नहीं मिलेगा पानी, इसे पाप का फल होगा, जो पाप किया है फल होगा। गिद्ध थे गिद्ध, जो कहीं भी कोई जानवर मरता गिद्ध आते जो सब साफ कर देते, ऐसे गंदी उठ जाती, अब बड़े हुए मुर्दा पड़ रहते गिद्ध नहीं आते। ये जहरीली गैस जहरीले परमाणु जहरीले घास बनती करे, वो घास जहरीला होगा, उस घास के खाने से उनका बहुत जहरीला हो गया। ऐसे ही खेती में साग में पत्ती में आपने जहरीले जानवर जहरीले जंतु पैदा किए, उनके खाने से मनुष्यों के भी वंश में फर्क पड़ेगा तो मरेंगे ही, बीमारियां पैदा होगी, ऐसी नामी बीमारियां जिसको इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे भयंकर रोग पैदा होंगे, ऐसा बड़ा भारी पाप लगेगा। भाई हो बहनों सोचो, आप गर्भपात के लिए दवाई लेते हैं तो गर्भपात ये करेगी, वो जहरीली दवाई भीतर में पड़े आपके शरीर सबको नाश करेगी। अरे बड़े बड़े रोग हो गए हैं फिर भी चेतना नहीं, सुन के होश नहीं, मन विचार कर दो मनुष्य को मार दो, मनुष्य को पैदा मन मार दो, पशुओं को मार दो, इसे मन फैलाओ, इसे भला कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, महान भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा, हम तो भाई मर जाएंगे, परंतु आप देख लेना सुख से आप रस हो घर में नहीं रसोगे, आपने गायों को निकाल दिया है, आपको भी कार पर निकाल देंगे घरों से, नहीं तो मार देंगे खत्म करेंगे, याद रखना ये दुख पड़ा पड़ेगा, ये आपको आपका किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ना भुगतन क्रियते कर्म कल्प सती रवि, कल्प बीत जा तो भी अपने किया पाप अपने को भोगना पड़ता है, आपके किए हुए कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। गायों की बेचारी मूक समझे बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकती, उनको घर से निकाल दिया, ऐसे निर्दयी आप, वर्ष तक आपको दूध दिया है बछड़े दिए हैं, आप घरों की रक्षा करी है, आपने खेती को पुष्ट करी है जिसमें गोमूत्र गोबर से कितनी दवाएं बनती है, आप कितनी खेती पुष्ट होती है, ऐसी खेती पुष्ट करी है, उन गायों को निकाल दिया, बड़े पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है। भाइयों से कहते रहना है आप गायों को ऐसा करो, घरों में गायों को रखो, दोनों चाचा गया आपने बहुत मामूली बात है। खेती है उसमें ज्वार पैदा हो जाएगी, खाखरा ज्वार का मीठा खाएगी, खाखरा होता है ऐसा गाय बड़े प्रेम से खाएगी, बड़ी अच्छी रहेगी। खेतों में अभी पानी है, नीचे गया तो बोरी कैसे पानी है, जब तक पानी है तब तक गायों को भी रखना करो, आप भी रखना करो। अगर क्या होगा, पाप का फल बड़ा खराब भयंकर होता है, वो भोगना पड़ेगा। आपने इसलिए वंश का नाश किया है, गोवंश का नाश किया है, मनुष्य वंश का नाश किया है, इसका फल बड़ा खराब होगा। वो संदेह नहीं है, बनावटी बात नहीं है। इस वास्ते कृपा करो, कृपा नाथ पाप से बचो। अरे मरने पर भी पाप छूटेगा नहीं, ये पाप इतना नहीं है जो मर जाए छूट जाएगा। महान भयंकर दोष होगा, भयंकर पाप है, भयंकर नरकों में जाओगे, पतंती नरक सूचों अशुद्ध नरकों में, महान भयंकर नरकों में गिरना पड़ेगा। वर्षों तक हाय त्राय करते हुए समय बिताना पड़ेगा। आज गायों को घर से निकाल दिया है, इसका पाप कम नहीं होगा। वंश परंपरा से गायों से गाँव में रही और घर से निकाल दिया, 10-20-25 को छोड़वा छोड़ दिया, कसायों जाओगी बहुत गया मर जाएगी, यदि तो ये बेचारी भूखों मरती मर जाएगी, पाप लगेगा, गो हत्या का पाप लगेगा। वो इसमें संदेह नहीं है, घर से गायों को निकाला है, गो हत्या का पाप लगेगा लगेगा लगेगा। आप सोचते नहीं हो, अब आगे मनुष्य को निकाल दे, वो मांग भी सकता है, कहीं कह भी सकता है, उस पर दया भी आसर भी है, गायों पर कौन दया करे। खेतों में जाती है, मार पड़ती है, भूखा मर रही है, घर घर है कहाँ रहे, घर नहीं रहे, घर छुड़ा दिया आपने, बहुत पाप लिया। इस वास्ते गायों की रक्षा करो, गायों को घर पर लाओ, गायों को लाओ, कृपा करो, पालन करो गायों का। ऐसी रीत छुटी वो समझ करके नागौर पट्टी में ऐसा हुआ, और भी लोग छोड़ने लगे, गायों को छोड़ने लगे, गाय को निकालने लगे। क्या दशा होगी आपकी, आप अपने आश्रित गायों जो वंश परंपरा से दूध देती आई है, वंश परंपरा से भेम देती आई है, ऐसी गायों को घर से निकाल दिया, बड़ा भयंकर पाप लगेगा। इस वास्ते भाइयों भाइयों बहनों बचो, आप कृपा करो, कृपा नाथ आपका भला होगा, इनका नतीजा खराब होगा। इस वास्ते गायों को लाओ, घर में रखो, पालन करो गायों का, रक्षा करो। वे भी भाई है जो गायों हजारों गायों को रखते हैं, उनको चारा देते हैं, उद्योग करते हैं, वे भी तो भाई है। उनको कई अस्तर से खेती करने वाले उनको चारा देते हैं, चारा पहुंचाते हैं। ससुर में हजारों गायों, 20-25 हजार गायों है, अब उनको भी चारा मिलता है। खेती वालों ने उदारता से गाड़ा भर भर के चारा भेजा है उनसे, और संतों ने ऐसे ऐसे शेषों ने पैसा दे दे करके गौ का चारा बना है, तूड़ी खरीद करके किसी से गाय रक्षा हो जाए, ऐसे रक्षा कर रहे हैं। यार आप घर में गाय को छोड़ रहे हो, कितना पाप है, कितना दोष है, इसका नतीजा खराब होगा। और यहाँ की गोत्र भूमि है, उसे भयों से प्रेरणा है, वे सुनते हो तो भाई मैं जानता हूँ नहीं, पर गोत्र भूमि मत दबाओ, कृपा करो, कृपा नाथ अभी छोड़ दो, अभी खेती हो तो खेती को छोड़ दो, नहीं तो खेती रख करके छोड़ दो। गोचर भूमि बहुत खराब चीज है, यहाँ किए हैं कर्म निशंक माने जब कसू नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माए जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। क्या सेवक शाह से चोर भया धन सम के हाथ बिकाएगा जी, बड़े बड़ा कसू सुना पड़ेगा। इस वास्ते भाई हो, कृपा करो, लोगों की रक्षा करो, गायों की रक्षा करो, गायों का पालन करो, और ये परिवार नियोजन मत करो, संयम से रहो, शरीर को खराब करना, संतान पैदा नहीं करना है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। दुर्लभ हो मानस हो गए हो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, जिसे मनुष्य शरीर में आनंद नहीं देना, मनुष्य शरीर में आता है, मनुष्य अपना कल्याण करता है, उस शरीर में नहीं आने देना, मनुष्य शरीर बंद कर देना, बहुत बड़ा भारी पाप है, भयंकर पाप है, भयंकर। गिरा देव देना, घर में बालक आ गया उसको जीने दे देना, वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, रो नहीं सकता, ट्राई ट्राई कर नहीं सकता, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देना गर्भ में ही। ऐसे आपको नींद नहीं आती, आप चैन से रह नहीं सकते, ऐसा आपको सुख दिया, सुख देकर गर्भ में आया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐसा निर्दयी कोई हो सकता है? कैसे निर्दयी माँ बाप है वे जो गर्भ गिराते हैं, राम राम राम राम राम राम, बड़ा भयंकर पाप करते हैं। इस वास्ते ऐसा परिवार नियोजन मत करो, गर्भ मत गिराओ, सज्जनो पापों से बसो बसो बसो और बसाओ दुनिया को, गर्भ मत गिराओ। आपको आपको सुख मिलता है, सुख जिस सुख आप त्याग कर नहीं सकते, असमर्थ हो जाते हैं, वो सुख दिया है, वो सुख दे करके आए, गर्भ में आया है, ऐसे बाद में बनाश कर देते हो, गर्भ गिरा देते हो, बड़ा पाप करते हो। कृपा करो, कृपा नाथ हम सेत करो, ऐसा हो गया अब पाप पर पड़े, अब जितना बचा है समय बचाओ, गायों की रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, मनुष्य को पैदा होने दो और दिन तो संयम से रहो, संयम से रहो, संयम से रहो, आपको बच्चे नहीं चाहिए संयम से, भोग भोगना पाप पैदा नहीं करना, दो दो पाप, दो पाप, दो पाप, भोग भोगना और बच्चे पैदा नहीं करना, ऐसे पाप मत करो, पाप से बचो, भयंकर पाप होगा, बड़ा भारी दोष लगेगा। हम तो कह सकते हैं और हम क्या करें बताओ, हमारे को बताओ हम क्या करें, कहाँ जावे, किससे कहें, कहाँ रोवे, किसे अगर जाते हैं। तैयार हूँ गायों के लिए, हाँ। कहीं रखना तैयार, वहां कई साधु तैयार हो जाए, पर हमें साधु के पास कुछ नहीं, बाबा जी जात काम करने तैयार है, पास में कुछ है नहीं, देख क्या बाबा जी चाहते हैं, पास में कुछ नहीं, सेवा करने तैयार है, कई भाई तैयार है, कई साधु तैयार है, कई गृह तैयार है, आप देखो क्या उनको पालन करो, काम करने को तैयार है, हम कहेंगे यहाँ काम किया है, या दुख में गायों के अकाल पड़ा तो गायों की रक्षा के लिए साधु ने काम किया है, गांव में से भिक्षा मांग करके और खा लेते थे और गायों की रक्षा करते, ऐसा काम किया है या आप जानते हो? अब ऐसी कोई बात नहीं है, इस वास्ते अगारी ज्ञान में रक्षा करो, कृपा करो, कृपा नाथ नहीं उचित नहीं है, स्त्रियों को उचित नहीं है, ये कलयुग का चिन्ह है, वे कलयुग के एजेंट है, कलयुग के एजेंट, कलयुग के एजेंट, कलयुग के जो शास्त्र विशुद्ध काम करते हैं, गायों की रक्षा नहीं करते, मनुष्यों की रक्षा नहीं करते और उल्टा उल्टा काम करते हैं, नरकों में पहले नंबर होगा उस अंगाना। सज्जनों सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, पापों से बचो, पापों से बचो, नरकों से बचो, प्रार्थना है आपकी, गायों की रक्षा करो, अपना मन चलाओ, नहीं तो सही में रखो, सही में रखो, पहला छोरा पहला वो भी छोरा उसको गर्भपात कर दिया, छोरी बेचारी बीमार हो गई, मैं जानता हूँ ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण जाति है, पहला छोरा उसको गर्भ गिरा दिया, जेठ थे जबरदस्ती करी, ऐसे उस वर्ष को मैं जानता हूँ, छोरी के वर्ष को पूरा जानता हूँ, मैं वर्ष पूरा नहीं जानता, थोड़ी बीमारी बीमारी में छोटी अवस्था है, ऐसे पाप करते भयंकर भयंकर पाप। पहला छुरा ही गिरा दिया, फिर तुमने शादी रोन ने करी, क्यों करी? क्या पाप करने गए करी? क्या शादी पाप करने के वास्ते होती है? क्यों करी शादी? पहला छोरा गिरा दिया, ऐसी बीमार हो गई, वह टावर बेचारी ऐसे ऐसे पाप भयंकर पाप करते हैं, ऐसे नतीजा बड़ा खराब होगा, कृपा करो कृपा नाथ पापा से बच सको, मैं अगर समय हो गया मैं क्या करूं।